Hoofdstuk 10 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 10 van boek 6. De dokter was nog niet opgestaan. Zijn bediende zeide, dat hij gisteren eerst laat naar bed was gegaan en bevolen had hem niet te wekken. De bediende maakte de lampen schoon en deed daar zeer druk mede. Zijn op de peer van een lamp gerichte opmerkzaamheid en de volkomen onverschilligheid voor hetgeen in Lewin omging, verwekte bij deze een gevoel van wrevel, maar daar hij spoedig daarop bedacht, dat niemand verplicht was zijn gevoelens te kennen of te raden, besloot hij zo kalm en beredeneerd mogelijk te handelen en vastberaden door deze muur van onverschilligheid te dringen en zijn doel te bereiken. Zonder zich te overijlen haalde hij een biljet van 10 roebel tevoorschijn, reikte de dienaar het papier toe en zette hem uiteen hoe Peter Dimitrisch, hoe groot en gewichtig scheen hem nu deze hem anders onverschillige Peter Dimitrisch hem beloofd had, ten alle tijden en op ieder uur bij hem te komen, dat hij het dus niet kwalijk zou nemen, als men hem nu wekte. De bediende stemde dit toe, verzocht Lewin in de spreekkamer te gaan en ging naar boven. Lewin hoorde hoe de dokter achter de deur hoestte, op en neer ging, iets sprak en zich toen waste. Er waren nu nog geen 3 minuten verlopen, die Lewin echter reeds als een uur toeschenen. Toen hij het niet langer kon uithouden, Peter Dimitrisch, Peter Dimitrisch, sprak hij met smekende toon in de open deur, om Gods wil, vergeef mij, maar ontvang mij, zoals gij zijt. Het is reeds langer dan 2 uren. Dadelijk, dadelijk, antwoordde een stem, en Lewin had tot zijn verwondering daarin een lachende toon opgemerkt. Slechts een ogenblik, terstond. Peter Dimitrisch, begon Lewin, weer met klagende stem, maar op dit ogenblik trad de dokter binnen, en wel tot Lewins ergernis, geheel gekapt en gekleed. Deze mensen hebben in het geheel geen geweten, dacht Lewin. Zij kappen zich, terwijl wij te gronde gaan. Goedemorgen, zeide de dokter, hem de hand gevende. Toen voegde hij er, alsof hij hem plagen wilde, bij. Nu, vertel mij eens bedaard wat er is. Terwijl Lewin zich beijverde zo uitvoerig mogelijk de toestand zijner vrouw te schilderen, brak hij zijn verhaal zelf ieder ogenblik af met het verzoek of Peter Dimitrisch toch dadelijk met hem mede wilde gaan. Zeker, maar het heeft nog volstrekt zo'n haast niet. U weet dat zo niet, maar ik verzeker u bepaald, dat het nog niet nodig is. Maar ik heb het u beloofd. Welnu, laten wij dan maar gaan. Maar het heeft volstrekt geen haast. Neem toch plaats. Wil u niet een kop koffie? Lewin zag hem aan, of hij ook soms de gek met hem wilde steken. Maar de dokter dacht niet aan lachen. Ik ken dat, zeide hij even glimlachend. Ik ben zelf een huisvader, maar in zulke ogenblikken zijn wij mannen de beklagenswaardigste schepsels. Ik heb een patiënte, wier man bij dergelijke gelegenheden altijd in de paardenstal vlucht. Maar wat dunkt u, Peter Dimitrisch, dunkt u dat alles goed zal aflopen? Er zijn alle kentekenen voor een goede afloop voorhanden. U komt dus dadelijk, vroeg Lewin, en zag de bediende, die de koffie binnenbracht, boos aan. Binnen een uur, nee, om godsnaams wil, kom toch dadelijk. Nu, laat mij tenminste eerst rustig mijn koffie drinken. De dokter ging aan de tafel zitten, beide zwegen. De Turken hebben duchtig slaag gehad. Heeft u het laatste telegram gelezen? Vroeg de dokter, een stuk witte brood kauwende. Nee, ik kan niet, zei de Lewin, en sprong op. Dus, binnen een half uur, zal u er zijn? In een half uur. Op uw woord van eer? Lewin kwam tegelijk weer aan zijn huis, met zijn schoonmoeder, en zij gingen tezamen de deur der slaapkamer in. De vorstin had tranen in de ogen, haar handen beefden. Bij de eerste ontmoeting van Lewin had zij hem omhelst en was begonnen te wenen. Nu, moedertje, Lisaveta Petrovna, zeide zij tot de vroedvrouw, die met opgewonden en tevreden uitdrukking op het gelaat haar tegentrad. Alles goed, antwoordde deze. Overreed ze maar, dat zij gaat liggen. Dit zal haar verlichten. Van het ogenblik af, dat Lewin was ontwaakt en volkomen had begrepen wat er te doen was, had hij zich voorgenomen al zijn gedachten en gevoelens in zijn binnenste op te sluiten, ten einde zijn vrouw niet op te winden, maar haar gerust te stellen, haar moed te ondersteunen en haar te vermanen, deze zware strijd van ongeveer 5 uren, zoals men hem gezegd had, standvastig door te staan. Maar toen hij nu, na zijn terugkomst, haar lijden zag, begon hij telkens al meermalen te herhalen, mijn God, vergeef en help, wierp het hoofd terug en werd beangst, dat hij het niet uithouden, in tranen uitbarsten en weglopen zoude. Zo groot was zijn ontroering. En toch was er slechts een uur verlopen, maar er verliep nog een tweede, derde, vierde en vijfde uur, dat hij zich als het uiterste tijdpunt had voorgesteld, en de toestand was nog steeds onveranderd. Hij hield het slechts uit, omdat hem niets anders overbleef, maar hij dacht elk ogenblik de uiterste grenzen van geduld bereikt te hebben, en dat zijn hart zou barsten van medegevoel en medelijden. Doch er verliepen nog minuten en uren, en zijn gevoel en ontroering werden meer en meer gespannen. Mijn God, vergeef en help, herhaalde hij voortdurend, en sprak die woorden zo vol vertrouwen en innig als in zijn eerste jeugd. Einde van hoofdstuk 10 van boek 6.